اتیا لہم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ان هو الا نذير مبين سورة اعراف کدر مسلوی یوم صلوات تسلی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا پیغمبر پاک تا فلا يكن في صدرك حرج منه باغه تفصیلی واقعا د موسی علی السلام بیان کړه چې ګوره موسی علی السلام د بادشاہ فرعون نه مصیبتونه برداشت کړیو د وزیرانو نه برداشت کړیو د خپل قوم بنی اسرائیلو نه برداشت کړیو د ساحریو نه برداشت کړیو د سامری بېمان نه برداشت کړیو او پیغمبراتو هم تکالی برداشت کړي او غزل نو تنکلی نو فلا کن فی صدرک حرج منهم دویمه مسله اتباع د الله د حکمونو کوي او پاغي صورت کې دولس نمونه بیان کړي چا چې اتباع اونکړه د الله او د پیغمبر هغه تباہ او برباد شو لکه لومبه دا غنه شیطان ذلیل او رسوا شو فابت منا رخصت دې زینا او دولس نمونه نور بیان کړي دویمه مسله بیان د توحید او رد شرک پاغي باندې منځ کې واقعات د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بیان کړو چې هر قوم یې یا قوم عبد الله یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره من قوم لا یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره د دې زین یو سل دوات یا نمبر آیات د سورته اعراف بیان کوي دا ناکار خلکو چاغه دروغ زما په کتاب زی په مزه مزه وچتوم والذین کذبوا بآیاتنا آکسان چاغه دروغ ویلی پاتون زما پایتونی دروغ ویلی سنستدرجهم من حیث لا یعلمون نو په مزه مزه با اوچتوم دی لرا د داسې زینا چې دی پینو پویی استدراج په مزه مزه نیول په مزه مزه فوراً الله ذکر نیسی چا اللہ اولا مولت ورکی سنستدرجهم من حیث لا یعلمون په مزه مزه نیسم دی لرا د داسې زین اچ دی پینو پویی الله عزت ایله مهلت ورکم خوږه پاغه مهلت کې دی فیدوا نغلی نو الله عزت بیا پکړ کما پکړ کم او داسې پکړې کم چې به د خلاصون سو گنجائش نه من حیث لا علمون د داسې زین اونې سما چې د په خیال او ګمانم نه مخکم صورت انعام کی تیرشیو اخذناهم بغتتن اونی اومنگ دی لرانا ساپا وهم لا یشعرون او دی نپویگی چه داده کمی غالی اونی ولیشو اخذناهم بغتتن اونی اومنگ دی لرانا ساپا اچانکی اللہ اونیسی او چا اللہ اونیسی دا اللہ گرف کراشی نو دا آغی نبیا سو خلاصو لوالا نیم ها اخذناهم باغتتن نی اس بریدی نیولی ری لال تباہ و برباد شو بادشاہی تی واغستا آغا نیمتون دینا نغستی ری او پا مصیبتون مبتلا کری ری اخذناهم باغتتن دا سی اونی سم چه بیای حاپتن لگی چه داده کمی غالی منگو نیولی شو اخذناهم باغتتن وهم لا یشعرون اونی سو منگا غیل را چانن او دی نپویگی چه دا دا کمی غالی اونی ولی شو زی پزی قرآن دا دی بیان کئی اخذناهم باغتتن اونی سو منگ دی لرا وهم لا یشعرون او دی نپویگی چه دا دا کمی غالی منگو نولی شو بیا با سواب سوس که و املی لهم امیدون اور کم دی لرا امید ورکوم آل عمران کی تیر شیو زکا لیزدادو اسما چخل یخ کی پو گنا زیادہ کی گنا انکی دی متین بیشکا تدبیر زمانی مضبوط کسرت دمال کسرت دولاد کسرت درسکونو کسرت دمعاش او لورکم مالو دولتونا اریوشه او لورکم خیمسکم دنیا کې ډوب رواني په نعمتونو کې ډوب شي خدای او سره دا غن نورم سرکشي سیوا کوي نو چې زما په نعمتونو نورم دی ها نافرمانی شروع کی سرکشي نو بیا ول عذاب ورکم او ددا سي غالي اوني سم چې ته په خیالم بیانې او زجر مورزینو تا او لم يتفكروا ازو سوچ نه کړي ما بصاحبهم من جننا چې نشره په ملګری نه معنی من جننا سلیمان توب پیغمبر له ونه نه دي دا تکذیب کوونکی چې دا درو وای په الله باندې دا خیال نه کوي چې زمنګ پیغمبر خو له ونه نه دي چې موږ ته نسبت د لیوانو کو دا حق پروس خلی ونی ندی چه منگو تا نسبت دلی ونو کو انو و الا نظیر مبین نده دا پیغمبر مگر ید انکی ریخ کارا اس بعد قیامت اولم یتف اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والار آید نگوری فی ملکوت السماوات والار پا سلطنت اسمان نوزمکو کی اغه دلائل د برا او د حقته دی سوچ نه کوي اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض ولی سوچ نه کوي دی په دلائل او د بادشاہ د اسمانو د زمکو کې او پاس کې خلق الله من شيء چې پیدا کړی الله من شيء د سيزنا ار یو شی الله پیدا کړی دی سوچ نه کوي د برا دلائل او کې سوچ نه کوي ایا دې سوچ نه کوي هغه چې پیدا کړی الله د هر یو شی نه چاله هر یو شی پیدا کړی دی و انا سا ايكونا قد اقترب اجلهم او قریب دا انا سا ځان له کلام دی و انا سا قریب دا ايكونا چی شي قد اقترب نږدې اجلهم نیټه د عذاب قریب دا چې داسې خلکو نیټه د عذاب نږدې وي فبأي حديث بعده يؤمنون نټنو سره نږدې چا زابونو ترازي په مزه مزه او چته مون نسما مالداري لوړ کما نعمتونو لوړ کما به چان کو نسما فبأي حديث بعده يؤمنون نو په کوم یو بیان با پس د بیان د الله نه یقین کی د الله په کتاب فبأي حديث بعد آیات الله نو په کوم یو بیان با پس د آیاتونو د الله نه د ایمان وروړي چې د الله په کتاب باندې انسان سم نشي چې د الله په دلایل او د قران او د سنت باندې انسان سم نشي نو په سبا سميږي فبأي حديث بعده يؤمنون سورة المرسلات 50 آیات کې به مراشي فبأي حديث بعده يؤمنون نو په کوم یو بیان با پس بیان د الله نه ایمان وروړي او بل ځای کې راځي سورة انبیاء واقعه کې فبأي حديث بعد آیات الله نو په کوم یو بیان با پس آیاتونو د الله نه ایمان وروړي چې دا الله په آیاتونو یو انسان سم نشو نو په سبا سميږي ما یوزل لوا سوچ الله گمراه کی فلا هادی له نشتر گمراه لا خودن کی غت سوک ما یوزل لله فلا هادی له آ سوچ الله گمراه کی نشتر لا خودن کی غت سوک و یزرهم فی طغیانهم یعمهون او پری دی دل را پسر ک شو دای کی حیران او پریشان دا آیات قرآن گن دے ذکر کئی سورة انعام ریو سلسم آیات کی میلو وَنَظَرُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ چو قرآن کریم تیرن بے وخور نکا دا اللہ پا کتاب ازان خبر نکا دا اللہ پا دین ازان پویا نکا دا اولنا یہ رضا فلانے کتاب ویما زفلانے کتاب ویما د فل کتابونو کې مبتلا دي او د الله کتاب اغاسلو اغه لټي مونږ کوم نو چې دا الله کتاب لټي مونږ کو نو قران یو صلی الله سم آیات سوره دانام ګول تاسو وي ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره علو موږ د دې زنا د فهم د قران وابصارهم استرګ د دې علما د پوهې د قران نه پزړه کوله قران د نکوما نه د سترګو توفیق ورکوم چې زما کتاب سترګو ویني علم ولی کما لم یؤمنو به اول مره کا په معنا د تعلیل لوجه دا غنا چې د ایمان نورولې په دې قران اول زل اول دې په دې قران ایمان نورولې و نظرهم نو چې د اول نه په قران ایمان نورو اول قران زدنه کا په اول په قران مال نه لګو نو و نظرهم فی طغیانهم یعمهون نو پریدو منگ دیل را پسر کشود دے کے حیران او پریشان حیران او پریشان پرید ما دارنگی سورت یونس گو تاسو التم ذکر کئی سورت یونس اول آیات نمبر گیارہ وَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ پریدو منگ آکسان چه امید نلری ده پیشه زمنگنا پسکی پریدم فی طغیانهم پسر کشو ده دیکی یعمهون حیرانو پریشان نن هر انسان حیران ده چه خدا پا کم الار روان شم او صورت بقره کم تیر شیویو اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى فما ربحت نمکیاتک الله یستهزئ بهم ویمدون فی طغیانهم یعمهون او مولا تر کی دیتا پریدی دیلرا فی طغیانهم بصر کا شوخ بلو کے حیران او پریشان نن انسان حیران دے جو قران ازدن کو نور کتابون ازدن کو نو بیام حیران دے الکہ دا نور کتابون نور علوم خو عالیو اصل خصیز قرآن و سنتو چه تا پی قرآن و سنت زده که او دا مخلوق تا ارسه دا مخلوق تا ارسه نو چه نده خپل زده که قرآن و سنت او نی بل ترسته نو استاد علم سفیده و دا علم مقصد دی صرف دنیا گتولو علم مقصد دی صرف مدرسه جولولو ونا ویزرون فی تغیانیم یا مهون تا پوس بکی گورا حدیث که رازیم لومبه د جهنم اور به الله پاغ درې قسم خلک ګرمای درې قسم خلک به لومبه الله جهنم ته غورځي عالم قاری مجاهد او غسخی دا درې والا دی لوی دی وی عالم دی اکثر د قرات نه قاری دی عالم دی حافظ دی او دویم هغه سخی چې هغه مال نه لګی او دریم آغا مجاهد چې هغه جهاد کوي دا لوی مقام او لوی درجه وی خو چې د الله د پاره وي که د الله د رضا د پاره نه وي مقصد نمو وا مقصد لالو چو مقصد دنیا وا مقصد دنیایي اغرازو نو دا د ټولو نه بدترین او ناکارا ډلی دی بیا عالم برا واستې انشاء الله به تاسو کړو دی به یا الله ما قران لسته و ما خلق ته علمونو خودلیو قراتونه مو ته خودلیو حفظونه مو ته کړیو بیاونه مې کړو خطیب ما الله به تا کړو خطا دې د پاره کړو چې ما ته قاری عالم او خطیب ویل شي او زمانو مشي هغه تا ته ویل شي فرشتو ته به حکم کوي د جهنم مسکه به لړکی الله زمونږ د داسې خطیبانو او د داسې قاریانو د عالمانو ساتي دویم برا وستی شي هغه سخی هغه ته به تا څه کړو دې به یا الله ما هډه خیراتونه کړو مالونه مې لګولو میخې غویان سندان آغا مې لال کړیو مدرسې جمعهتونه مې جوړ کړیو استاد پاره دی بوی الله بوی نه دا تا کړیو ټیک ده خود دې ده پاره دې کړیو چې ما ته خلکو وي چې دا ډیر مال لګاو ما ته لوی سړې خلکو وي ما ته وي چې دا ډیر لوی سخی دی دا ډیر نیک دی دا ډیر دا سکه او هغه تا ته ویلی شو نو فرشتو ته به حکم وکړي حدا جهنم منځ کې به لړګي مجاهد برابر سي شي ته جما هډېر يا الله ما هډېر جادو نه کړو ما ډېر غزاګان کړې وي ما ډېر توري او ډېر وختونه مي بار کړو الله ورته وی ټیک دتا کړو خو تا دې لپاره کړو چې خلکو یې چې ماته ډېلوي مجاهد وي کمانډر وي مقصد د دې دنیاي اغراض او لالو شو غته ویلی شو د جهنم منس کې به لړګي الله زمنګ د داسې عالمانو سخیانو او د داسې شهدا او د مجاهدینو نو ساتي ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسالونك عن الساعه ايان مرسا تپوس کي داخلك ستانا په بار د قیامت کې چې کله به د قیامت اوریدل ايان مرسا کله به د قیامت اوریدل قيامها قلوا انما علم بشك علم د قیامت زما طرف سره دي لا يجليها لوقتها نده اخکار کلی دیل را پخپل وقت کې الا هو مگر یو الله بورا علموها عند ربی علم ده دی زما ده رب سر ده لا یجلیها نده اخکار کلی را غلی لا یجلیها نده اخکار کلی دی قیامت را پخپل وقت کې هیچا الا هو مگر یو الله الله تخکار ده قیامت علم چې په کم وخت کې برازی پا کم ٹیم برازی پا کم زی برازی ردی پا تصرف یو اللہ ترا سقولت فی السماوات زکا پی سوک پویا نده چه سقولت فی السماوات والارد درون دی علم دی براس ما انو خط از مکو کی ندی حیبت دیر زیاد دی ولی کدا اول چه پلانی ٹیم بانی با قیامت رازی نو ارد هر انسان با ارس اللہ تور کی ارس با ختم کی وځه سم قیامت دې نصب دنیا سره کومه ندی وجنا چې د مرګ او د قیامت په تصرف او صرف یو الله تعالی مخلوق په پوه نه لا تاتیکم الا بغتتن رب نشدا قیامت تاسو ته مگر ناصفه اچانک برازي کأن یسالونک تپوس کې پیغمبر د خلکستانه کأن د قیامت په باره کې کأنک حفی عنا دا ست پوس کئ گویا کی چته خبردار ان هات دی قیامت په باره کې گویا کی ته خبر ده دی قیامت نا کله برازي ملا د پیغمبر نه جبريل ته پوس کړيو نبی عليه السلام ورته ویلو مل مسؤول عنها څنګه چې سائل پوه نه دی نو مسؤولم هغه سي پوه نه دی کأنک حفی عنا حدیث جبریل کی چیز عجیب و یا بشک علم د دی قیامت عند الله د الله سره دی ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلقنا نه پویږي خلق پوی نه دی په دې مسله باندې اشدا برابر کا ولکن اکثر الناس لا یعلمون نور به سبا ان شاء الله خیر وای لوزی